بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى ينبيلي مزوى ذو القعدة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تندليا قسوم شرح حديث يا أبو مالك الأشعري رضي الله عنه. نا تلفيكا كتكسيم حديث والصلاة نور. قوله والصلاة نور. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله هذا الشاهد من الحديث، هين ديو محل الشاهد كتك حديث عند سباب عما يؤمن بلكيا المصنف رحمه الله كويتاج هي حديث كتك ما جاء في فضل الصلاة كتك فضل الصلاة والصلاة نور. أي ضياء لصاحبها تنير قلبه. صالني موانغازا كويل من يكوي صالي إنوتي نور كتك مويواكي وتنير وجهه وقبره وطريقه نصاله تينور كتك أسو مسلم وتمون يلي أن يصالي أسواك ونار كنيومنا سي صالي كأسواك وتجيوه يمتو هصالي أسو ونجيزة حتى وبانيوا كنا ماما wale wanaoswali nyuso zao hazihitaji kutiwa ma bleach sio nini uso wang'ara kabisa. Mwana mwenzake amwambia uso wako wang'ara, watia dawa gani yuaswali na wewe wako unagiza, hata ukapaka mafuta mara 30 kwa siku ukawa wataka kung'ara kama satu, utabakia vile vile na giza maadamu uswali, kwa sababu ya dhiki anaoipata yule asiyeswali katika moyo wake. Ibada ya sala ukiiacha, Allah subhanahu wa ta'ala huweka dhiki na giza katika moyo wa mtu kama yule. Kwa sala ni sababu ya mtu uso wake kung'aa, bali na kaburi lake, na kila mmoja ataingia kaburini apende akatae, na ni mwangaza katika njia yake anaoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya nurun wa dhiya, kwa hivyo ni nuru na ni mwangaza. Wa kullama azuma hadhu al-'abdi min as-salati azuma hadhuhu min hadha an-nur, na kila mja ikiwa sehemu yake ni kubwa zaidi katika ibada ya sala na nuru yake huwa kubwa zaidi. ولهذا جاء في الحديث الآخر وهو في المسند بسند جيد قال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها متو سلم سيما من يكدوم كتك كويتكليز إبادة صالة كانت له نورا إن صالة يتقوك كيين نور وبرهانا لن حجة ambao biidhni Allah ta'ala itakuwa ni sababu ya kumtetea kuingia peponi. ونجاتاً يوم القيامة لنديكوكوكا كواكي عذاب يا الله سيكو يا قيامة ومن لم يحافظ عليها نقول أمباي هيفاذي صلاياك هدوم كتك صلاياك إن بمقاسا لم يكن له نور ولا برهان ولا نجات هيو هاونا نور ولا حجة ولا هاوكوكي عذاب يا الله وكوي واتش صلاة فالصلاة نور للمسلم في حياته وقبره ويوم القيامة صلاة نور كمسلم كتك وحيواك كبرين نكش سكو قيامة وإذا قسمت الأنوار يوم القيامة على العباد نسكو قيامة وتكبكوا وقوي ونور يكبت يسرات سكو قيامة كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أؤمن وتكون نور سكوين بلياء وكي وتنبيا كنا نور ينعى كان سكوين وموت وتقواني وهي نور كان لأصحاب الصلاة النصيب الأوفر وتوصالا لوتكوبات سيمكوب كبسا نور لأن الصلاة نور للعبد في حياته ومماته ويوم لقاء ربه سباب صالة لنور كم جاكتك وحيواك بعد كفكواك سيكوتك بكتاننا ملواك الله سبحانه وتعالى وهذا يدلنا على الفضل العظيم للصلاة أي تشليزك وندليلي كبوة يا فضل كبوة يا عبادة يا صالة قوله والصدقة برهان أي برهان على صحة الإيمان وقوته نمت كتو صداك ني ألام يكو إيمانياك إننغوف كتك ميواك كل كتو صداك ني ألام كو يمت إيمانياك إننغوف نا إيمانياك ني صحيح وصلاح العبد نني ألام يا ويمة ومجا وقوة إقباله على الله نكو أميلكيا كنقوفك الله سبحانه وتعالى لأن المال غال عند صاحبه وسبب مال نكتو غالي سانا كومجا نكتو كيبين سانا فإخراجه بنفس سخية كلكو يتوى لمالك ونفسي يو كريم موجب للفلاح إلي جامبو هو جبشا مجاك فول بلي الله سبحانه وتعالى سكلا موجا وزاك توا اسبق ويولي أم بي الله سبحانه وتعالى أتموي كمباني نو بخيلي ونفسياك سابو نفسي ميومبو أحضرت الأنفس الشح نفسي ميومبو يبين لك زوية نكبانا لكن كنا والي أنبو الله سبحانه وتعالى أموافقيش قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أنا يويك وانبالنا أبخير ونفسياك بس هو أشفول نايل انجام بوليكو كنا واتو وفيلي كتك فيتو فيدوغو سامي متو وفيلي كتك فيتو فيدوغو ambavyo ilikuwa ndio nafasi pengine yeye anayo ya kufaulu. Nitawapa mfano wa nyinyi kama wanafunzi mnaokaa. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu ansar katika hii aya alisema wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kisha ndio man yuqa shuha nafsi fa ulaika almuflihun bimaana ansar walikuwa sio kuwa eti wao si wahitaji wao pia wahitaji lakini wakawatanguliza ndugu zao katika muhajirini juu ya nafsi zao na hii ni khuluqul ithar ambayo iko juu ya ukarimu yani ukarimu upewa ukarimu ni ithar kuwa mpaka mtu kile anachokihitaji yeye yuko tayari kumtangulizia mwenzake akaenda nacho mwenzake yeye akabaki bila sasa wewe umewekwa mfano umewekwa pale jikoni pale wewe ndio mpishi hebu vute nyama hii weke hapo na hiyo weka hapo, na hiyo weka hapo. Siku hiyo atakula vizuri kabisa. Hata kama wenzake wengine mfano atapeleka sinia hivi ina mfupa tu au una nyama, maana yeye ilianguka hiyo. Sisemi kuna mtu afanye hivyo, mfano yeye wako, lakini watu wako namna hiyo. Nakumbuka tukisoma wako baadhi ya wanafunzi, mtu amewekwa jikoni amana, atoka amemtia kuku kwenye koti. Hebu fikirie kuku mzima amemtia kwenye koti, yomtia vipi kwenye koti jamaa? Alafu atoka tabariana kuku ndani ya koti. Allahu musta'an. Kuna mzee mmoja wa kihurafi, ilikuwa ikipitishwa ile udi ule, ukipitishwa ule udi ule alafu wajifukiza kisha mpa mwenzako, akisikia harufu nzuri ule udi, basi huchukua ule udi akautia kwenye koti lake. Sasa ule udi wakati mwingine washika kaa, unajua kikweli imetokea kwenye harusi, akachukua ule udi akitia hivi, kumbe anatia na nini na kaa. Mzee ajikaa, mtu mzima ajifanye hata habari hana kwenye koti lake, mara koti la toa moshi. Mzee koti la toa moshi, aibu gani? Nini nini, hata sijui nkwaje nkwaje, na unchukua udi utia mfukoni. We udi umekiwa wageni, basi pale wapitishiwa pia utia mfukoni. Hii tabia mbaya sana, hii tabia mbaya sana. Sasa tabia ya ukarimu ni alama ya imani ya mja na kuwa kweli amuamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa atamlipa kwa kile anachokitoa. Sababu kitu cha kutoa si mchezo, yani mali yapendeza katika nafsi, nafsi yapenda kuwa nacho, lakini yeye yuko tayari kutoa, yuko tayari kutoa. Asa kuna wengine hata kile kisichokuwa chao pia wakitaka, wacha kile chake kutoa, hata kile ambacho si chake pia yeye wataka. Kwa yuko tayari yeye, hata kama ni aibu ndogo ndogo zile za katabogi. Kuna msemo unaitwa katabogi, majengo kule zamani. Unajua katabogi? Unajua bogi nini Kiswahili? Ile treni ile ikitembea, gari la moshi zamani. Siku hizi inaitwa electrical train. Zamani kwa gari la moshi, sababu utiwa makaa hivi likatoa moshi, huku ndio unatembea, hakuna tena yale. Zamani ziko kwenye mathaf zile, ziko kwenye museum. Nani sasa atapanda jigari hilo? Paka paka paka, watu waenda na umeme tu, ilienda tawacho mpaka saa ngapi? Almuhimu, kuna kitu chaitwa bogi. Bogi ni zile sehemu sehemu zile za treni, Kiswahili yaitwa bogi. Sasa kulikuwa na msemo kule majengo, msicheke sana, waitwa kata bogi. Kata bogi, ende bogi walikata, walitoa, sio? Hii ilikuwa kwenye harusi ama kwenye itima ama kwenye maudidi, wajamaa kule majengo kule, wapangana line, si watu wapangana line hivi, peleka sinia peleka. Basi usikie jamaa, katabogi, katabogi manake vuta ile sinia kando, kisha watu wakae, wale wenzao kule wasubiri, sio? Lakini zenda nyingine, kisha warudi, kisha wenda nyingine wawili, katabogi, wengine wawili. Hata mkimaliza mwonea huruma, wapishi masikia leo waandaji waandazi, hakupata kitu waandazi. Bure yako, watu walikatabogi kweli kweli hapa, nyinyi ndio mkupata kumluketi. Sasa hii tabia mbaya, hii si tabia nzuri, hii tabia mbaya, na yaonyesha kuwa yule mtu imani yake dhaifu sana. Imani ya mtu kama huyo yaonyesha dhaifu sana. Allahu musta'an. Haya ndo yale imamu apewa tende msikitini agawanyize Ramadhani, aangalia tu kama kuna mtu anamuona, weza ikwa store, stories ziko stories. Kisha usiku watu wakisha swali tarawih, waangalie washakwenda zao, muna imamu na mikebe miili atembea, utafikiri muuzaji tende yenda huyo, ndio sisha kwenda hizo, ndio sisha kwenda. Wengi wafanya hivyo, wengi tu, wengi tu, tuwajua sisi watu wafanya hivyo. Sasa ikiwa wewe weza kufeli kwenye mkebe wa tende, wewe utaaminiwa kwenye nini? Dawa weza kusimamia? Hauwezi. ukifeli kwenye mambo madogo madogo kama haya ni aibu, na watu wengi wanayo aibu ndogo ndogo kama hizi. Allahu musta'an. وهو برهان على صدق المرء في تقربه وإيمانه. كصدقة ni alama ya ukweli wa mja katika kujikaribisha kwake na Allah na katika imani yake. قوله والصبر ضياء أي لصاحبه في سيره وطريقه. صبر ni mwangaza kwa yule anayekuwa na subra katika mwendo wake anapoelekea kwa Mola wake, bimaana zile amal anazifanya kuelekea kwa kujikaribisha na Allah. Wa hadha sabru yahtaju ilayhi al-abdu fi jami'i umurihi. Na subra aihitaji mja katika mambo yake yote katika maisha yake yote, hitaji subra. Hakuna chochote isipokuwa chahitaji subra katika maisha yako. Usitarajie kuishi na raha katika huu ulimwengu. Huu ulimwengu haukuumbwa kwa ajili ya starehe. Ulimwengu umeumbwa ufanye amali, utaonjwa hapa. Utaonjwa kwa khairi na shari, wanabluukum bisharri wal khairi fitna. Utaonjwa tu hapa. Usidhanie utaishi katika ulimwengu kwa raha hata siku moja. Utatoka kwenye mtihani mmoja, waingie kwenye mtihani mwingine. Mmoja waingie kwenye mwingine. Huishi. Pali pastarea ni uko, watakapoambiwa salamu na alaikum bima sabartum. Subra ndio iliwafikisha wao katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa manzilatun azimatun min manazil as-sa'irina tusahibu al-muslimi fi jami'i ahwalihi. Ni cheo kikubwa katika vyeo vya wale wanaoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subra ya suhubiana na muislamu katika hali zake zote. Lianna sabra alladhi huwa habsu nafsi yahtaju ilayhi al-abdu fi babi ta'ati hatta yaquma biha. Sabu subra ambao ni kuizuia nafsi aihitajia mja mpaka asimamishe ta'a. Sabu huwezi kumtii Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ukiwa na nini? Na subra ya ta'a. Asiyekuwa na subra aweza kufunga, ikifika dhuhuri aweza kula tu, shindo kusubiri. Asiyekuwa na subra aweza kuswali, ataswali swala mbili tatu, shachoka, wacha swali. Asiyekuwa na subra hawezi kufanya ibada yoyote mpaka awe na subra. Kwa hiyo wahitajia subra katika taa zote alizokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Faman la sabra indahu la qudrata indahu ala alqiyami biha. Yule asiyekuwa na subra hawezi kusimamia jambo la taa. وكذلك المعاصي التي أمر العبد بتركها لا يمكن تركها إلا بالصبر. كذلك معصية ambayo Allah amemwamrisha mja kujiepusha nayo na kuyawacha, hawezi kuyawacha bila ya kuwa na subra. Ile subra ya kuzuia wewe usiende kufanya maasi. فهو يصبر نفسه ويحبسها عن فعلها. Aisubirisha nafsi yake na aizuia kutokana na kufanya maasiya. Yataka sabr. Famaqamu ta'ati wa adamu al-ma'siyati yahtajani ila sabrin li fi'li al-ula wa tarki al-ukhra. Kwa jambo la ta'a na kutomaasi Allah, vyote hivi viwili vahitaji subra, ili utekeleze la kwanza ambalo la ta'a na ujiepushe la pili ili ambalo la nini, la maasiya. وكذلك المصائب المؤلمة التي يصاب بها من موت عزيز أو فقد مال أو ولد تحتاج إلى صبر على أقدار الله. كذلك مصائب ينومبطا مجا يكوميزا كما كفلي ونمتو كيبنزي شاكي ينمبندا أو كبوتيزا ملياكي فانيا بيشارة كبتا خسارة au mali yake kachomeka au akaibiwa, almuhim apate janga katika mali yake au mtoto wake, aya yote yahitaji subra juu ya kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabru bi anwa'ihi thalatha. Kwa hivyo subra kwa aina zake ngapi? Tatu. As-sabru ala ta'ati Allah, was-sabru an ma'siyati Allah, والصبر على أقدار الله ضياء لصاحبه يضيء له طريق سيره إلى الله. هذه الصبر كأين تاتو وكسبيري كتكمان أنكم عاصي أو وكسبيري كمطيء الله وكسبيري كتكمان معصي أو سمعاصي الله na ukasubiri juu ya qadar aliyokupangia Allah subhanahu wa ta'ala inaumiza, basi ni mwangaza katika njia ya mja huku aelekea kwa mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Usione kuwa watu waishi hawana mitihani, kila mmoja ana mtihani wa aina yake, lakini alhamdulillah, wallahi Uislamu ni neema kubwa sana. Kufaru wapata tabu sana katika jambo la sabr, kwa sababu hawatarajii chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe Muislamu wajua kuwa kesho kuna akhira, kuna kiyama, Allah atakulipa kwa subra yako uliyokuwa nayo. Sasa msishangae ukasikia baba amempiga mtoto akamua kwa sababu ya shilingi 10. Shilingi 10 nikuaje? Alikuwa anamtuma mtoto Bolgam akaenda akaipoteza. Ni masikia vituko kwa ajili ya mkate, sijui baba sijui wapi huko amemkata mtoto wake vidole na panga. Kwa nini amemtuma mkate akaula njiani? Mkate. Yaani vitu vya mnyimeona nafanya mzaha, sio limcheke. Wallahi hadhi al-ashya hasila. Waweza kuona kwenye mahabari na mativiyetoji magazeti mambo ya ajabu sana. Mtu amuua mwenzake kwa ajili ya vitu vya kijinga sana. Yani hata uwezi kutarajia vitu, yani vidogo vidogo, watu wauana, waumizana, wapigana kwa ajili ya vitu vidogo tu. Na ukiangalia labda pengine kile kitu alichokipoteza labda ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa tafrit ya yule aliyepoteza, si kwetu amefanyia kusudi, imetokea kadari basi. Hapo haelewi, kwa sababu hana kitu chaitwa sabr. Hatarajii kesho kuwa kuna malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aona ni hapa tu basi. Ndio maana waishi watu na dhiki. Utaona kila akiishi akizungumza tu one day yes, one day yes, one day yes, maana yake unajua siku moja nitafanikiwa bana. Aona pale alivyo amfeli. Siku moja nitafanikiwa, yani hapa duniani. Hafikirii kuwa kuna akhir. Sasa wengine waweza kuishi na fakara hapa duniani na umaskini na dhiki, ni kheri kwako. Allah yajua lau kama angelikufungulia wewe usingelikuwa katika taa, usingelikuwa katika taa kwa hikma kubwa akakujalia wewe katika hali uliyonayo. Lakini wengi kati yetu sisi wallahi hatuna husnul dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni Allah ndiye anayetugawia maisha yetu ya dunia, sisi tuna wasiwasi gani? Na wasoma katika Qur'an, nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya. Muulize huyo nyuma yako, sura gani hiyo? Aya iko kwenye sura gani? Huyo naam. Usiposhika daftari utakuwa hivyo unalala hapo, unatulia macho hivi na nini, kama umekula pilipili. Walala tu hapa, wacha kulala. Allah subhanahu wa ta'ala sema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi alhayati ad-dunya. Kwa hiyo aliyegawa ule mgao mnauona hapa duniani ni Allah, na sisi tuamini kuwa Allah ni mwadilifu, hafanyi dhulma. Inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman. Lakini ni wangapi ambao waelewa kuwa yule aliyegawa agawa kwa hikma kubwa na uadilifu subhanahu wa ta'ala? Hakuna isipokuwa Muislamu, na akielewa hivi Muislamu yampa subra katika ile hali yake anayokuwa nayo. Alhamdulillah kuna khairi ndani yake. Kuna wengine umumu tu, ungelikuwa mfungulio afikiri ungekaa hapa ukatafuta elimu. Ulikuwa uko mbele mbele, ile gari yake ikipita kisha atia matinti ile unioni kitole mwenzake alikuwa naye za kumrushia na tope juu mcheki. Sasa mcheki pata tabu kweli. Kuna wengine akamwangalia mwenzake afanya kazi ngumu, sema mimi nashindwa. Yule mtu ana akili kichwani alafu amebagunia. kweli ana wewe utarajia ile gunia litabebwa na nani? Nani atakayebeba ikiwa hakuna huyu yuko juu, huyu yuko chini? Nani atakayefanya hizo? Wajiona umefika, sio? Innama utituhu ala ilmin indi, nastahiki mimi hiki nilichopewa sababu na elimu. La, yote ligani Allah. Kwa hivyo yahitaji nini? Subra juu ya qadar za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ndilo linalomfanya muislamu akaishi kwa raha kabisa katika moyo wake, kwa kila alichokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mja aitajia, wa min al-ma'lumi anna as-sayra yahtaju ila dhiya'in hatta yuwasila as-sa'iru sayrahu fi tariqin nayyiratin mudhi'a. Ni jambo lajulikana kuwa safari yahitaji mwangaza ili yule anayesafiri afike katika ule mwendo wake na aione ile njia ikiwa yang'aa mpaka afike. Kwa hivyo ndio subra hiyo, mpaka ufike kwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahitaji subra sana, kuwa na subra. Subra ni jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Wallahu almusta'an. Wakati umesonga, nilikuwa nimefikiria kuimaliza hii lakini wakati wangu hauniruhusu kuendelea zaidi ya hapa. Nitasimamia hapa, tumaliza kilichobakia. Wal Qur'anu hujjatun laka au alayka insha Allah ta'ala. Kuanzia hapo mpaka mwisho tumalizia katika kikao kitakachokuja. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.